د ثابت البناني رحمت الله علیه څخه روایت دی چې وایي یو سړی په یو ځای کې خپل پلار واه یو چا ورته وویل دا څه کوي پلار وه پلار یې وویل دی پرېږدي ما پر دغه ځای یا په دغه ځای کې خپل پلار وهلې دی نو ځکه نن زما زوی ما په هغه ځای کې وهې دغه وهل په هغه وهلو دی او پر د ملامتی نسته دا یې په دنیا کې قصاص دی ځینې هوشارانو ویلی دی که چا د مور او پلار نافرمانی کول د خپل اولاد څخه به خوشحالي ونه ویني که چا په کارو کې مشوره نه کول خپل مقصد ته به نه ورسیږي که چا د خپلې کورنۍ سره مدارا نه کول د ژوند خوند یې ولاړی شعبی رحمت الله تعالی علیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل رحم الله والدا اعان ولده على بره یعنی الله جل جلاله دی پر هغه پلار ورحمیږي چې د خپل زوی سره د پلار په احسان کولو کې کومک کوي یعنی داسې امر نور ته کوي چې په هغه کې دی دا بیروي چې زوی دی اطاعت ونه کی د یو صالح سړي څخه روایت دی چې د خپل زوی په هیڅ کار سره نه امر کاوه کبه یو شی یا یو کار ته ضرورت وو بل څوک به یې په هغه کار سره امر کوي یو چا د دغه د سبب پوښتنه ځینې وکړه هغه سړي وویل زه بیریږم که مې زوی په یوه کار سره امر کړی او هغه په هغه کار کې زما نافرماني وکړه د اور لایق به وګرځي او زه نه غواړم چې خپل زوی په اور وسوځم نو ځکه د دغه ذکر سوو لارښوونو او معلوماتو پر وړاندې کې غواړم چې تاسې د خپل اولادو په تربیه کې و دغه راتلونکو پنځو شیانو ته پوره توجه ولرئ اول ستاسې خبرې او عمل باید ستاسې د اولادو لپاره ښه لارښوونکی او راهنما وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کل مولود یولد علی فطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه الطبراني والبيهقي وأبو يعلى يعني هر نوى پيدا سوى كچني دا اسلام پر پترات زيجي خبا دا دمور أو پلار دا يهودي يا نصراني يا مجوسيكي مقصد دا چي أولاد دمور أو پلار پر قدم زي نو کوشش وكا چتا أو ستاكارونا أو عملونا ستا د اولاد د پاره ښه قدوه او راهنماوي او کته په خپله داسې و داسې اولاد به د خامخا تر تا په هغه کار کې یو څو درجه نور هم لوړ وي دوهم خپل اولادونه د پنځول منځو په ادا کولو پر خپل وخت او په جماعت سره امر کوه خاصتا د سهار او د ماخوستن په منځو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه يعني كخلق بهغا ثوابو او درجو خبرسي چې په جماعت سره د سهار او ماخستان په منځو کې ست دغه منځو ته بخامه خارات لای که څه هم پر خار پوسو وای او الله جل جلاله د سوره طه په یو سل د دېش نمبر آیات کې فرمایي وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يعني خبل كورني خبل متعلقين خبل متابعين دل مانزة بعداك ولو سر أمر كوا أو تهم پر مانزة تنگو أوسا مج استاسخ رزق نغوالو بلكي مج رزق در كوو أو شخاتما متقانو أو پرهزگارانو لرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر رواه أبو داود وأحمد يعني أولادنا چمو دعوو كالوسوا بالمانزسر أمر كوي أو كدلسو كالوسوا المنزع نكاوا نويا پروهي البتا دا تعدب دا پاروهل ندا زخم كولو أو ما تولوهل نو پر موږ دا لازمه ده چې د اولادو په باره کې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت وکړو او خپل اولادونه د لمانځه په مقام او درجه خبر کو. دا وروښیو چې لمونځ کوونکي ته څونه ثوابونه او درجه ورکول کیږي او هغه چاته چې په لمانځه کې سستی او کاهلی کوي څنګه او څونه عذابونه ورکول کیږي. په دې هم باید پوکو چې لمونځ د مسلمان شعار دی، عماد الدین دی. لمونځ هغه شی دی چې د مسلمان او کافر فرق پکیږي. درېم، د قرآن کریم اهتمام. ورونو، خپلو اولادو ته په تلاوت، په حفظ، په تفسیر او په عمل کولو سره د قرآن مجید تعلیم ورکړي. خو د ډېر افسوس او حسرت ځای دی چې یوازې د دولسم څخه نه، بلکې هغه کسان چې د پوهنتون او فاکولټي څخه فارغ شوي دي، د هغو هم قرآن مجید په لفظ سره نه دی زده، چې دا د هغه بې پروايي او اهمال نتیجه ده چې د پلرو، استادانو او پخپله د متعلمینو د طرفه څخه د هغه کتاب الله سره کیږي چې د انسانانو د پاره د سعادت، د نور، د هدایت او شفا ضامن دی. الله جل جلاله د هغه چا چې قرآن مجید وایي او عمل پکوي دا ضمانت کړی دی چې نه به په دنیا کې گمراه کیږي او نه به په آخرت کې بدبخت کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب کرامو چې به د قرآن مجید لس آیاتونه زده کړل، تر هغو به تر هغه لسو آیاتو نه تیرېدل چې معنا یې نه وای زده کړې او عمل یې نه وای پکړی. نو ځکه زه و پلرو او د هغو اولادو ته دا نصیحت کوم چې د قرآن مجید په زده کړه کې ډېر کوشش وکړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای: خيركم من تعلم القران وعلمه، يعني شاء غرستاسي هغه څوک دی چې قران مجید یې زده کړی او بیا یې بل چاته وښاوه. خو دغه یوې خبرې ته متوجه اوسئ چې د قران مجید د زده کړې او تعلیم څخه مقصد لفظي زده کړې نه ده، یعنی چې یوازې دی پر لفظ، پر تجوید، پر حفظ باندې زور وي، بلکې د قرآن مجید په معنا هم باید ځان پوکه، بلکې تر هغه مهم لا دا ده چې عمل هم پوکه. کنه یوازې لفظ یې البته ویل یې ثواب لري، لکن چې عمل پونسي بیا هم هیڅ. څلرم، کوشش وکړي چې اولادونه مو د هغه صالحه کسانو ملګري او مجلسان وي چ حق پیژني او د حق متابعت کوي، او کوشش وکي چې د هغه اشرار او د صحبت او ملګرتیا څخه را وګرځوي چې په دین او اخلاقو کې منحرف او دلاري اوشتي وي. ځکه انسان د خپل ملګرو او همنشینانو د دین او اخلاقو متابعت کوي، لکه څنګه چې یو انسان په لباس اغوستلو کې د خپل ماحول متابعت کوي، د غرنګ په اعمالو او اخلاقو کې هم د خپل ماحول، خپل ملګرو او مجلسانو متابعت کوي. پنځم، د خپل اولادو وختونه پر داسې موضوعات ورووېشي چې د دوی د دین او دنیا ګټوي، لکه د قران کریم تلاوت، د درسو تکرارول او مراجعه، او د ګټورو کتابو مطالعه. ځکه وختونه محدود دي او نفسونه پشمیر دي، او د انسان څخه د قامت په ورځ دغه پښتنې کیږي: عمر دي په څه شي کې پای ته ورساوه؟ ځواني دي په څه شي کې تیره کړه؟ او علم، او په علم دي څه عمل وکړي؟ ورونو، علم یو درخته ده چې هم باید میوه ولري هم زکات. د علم میوه عمل دي، او د علم زکات وخلقته د علم شوونه ده. موږ مخکې وویل ځینې وختونه داسې مور او پلار هم پیدا کیږي چې د اولاد د مشاعرو او احساساتو مراعت نه لري. نو هغه کم مشاعر او احساسات دي چې د مور او پلار د طرفه باید مراعت کړل سي. اوس به ځینې هغه کارونه بیان کړسي چې د مندو او پلارو د پاره نه شایي